Hola, bon dia. Aquest cap de setmana ja hem tingut una normalització dels termòmetres. Les temperatures han baixat, ja són més habituals per les dates. De moment no tenim pluges a la vista, però vaja, almenys ja no tenim aquest ambient d'estiu de la setmana passada. Repassem temperatures mínimes. Han baixat doncs, en zones altes cap al Pirineu, sobretot, per exemple, cap al Principat d'Andorra, grau roig, un grau positiu de mínima. Remarquem cap a la Cerdanya, 3 graus de mínima a Queixans, 7 graus a Sant Julià de Lòria, 8 graus la mínima aquesta matinada a la Seu d'Urgell o 12 graus a Lleida Ciutat. El temps avui ens marca un dia tranquil, en conjunt amb força sol, encara amb restes de núvols baixos aquest matí cap a les valls i fondalades que a poc a poc s'han d'anar dissipant. Per tant, el protagonista al centre del dia seria el sol, amb alguns núvols de nou a la tarda, núvols inofensius i un ambient bastant agradable. Avui s'espera al migdia una màxima de 24 graus a Lleida o 21 graus a la Seu d'Urgell.